न च शक्नोम व्यवस्थातुम भ्रमती वच मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम व्यवस्थातुम, मैं खड़ा भी हो नहीं सकता, खड़े होने का सामर्थ्य भी नहीं रह गया, इतना शिथिल हो गया पाप बुद्धि से। कितनी अंतगुण शुद्ध होगा उसका? लोग धड़ल्ले से पाप करते हैं, कोई भाई नियम का चीज नहीं होता। कितना पाप कर रहे हैं लोग आजकल, किसी को कुछ बुरा लग रहा है? कितना मलिन अंतकरण स्पष्ट हो रहा है, विशेष रूपेण। और यहाँ इसको अभी किया नहीं, होने की संभावना है, उतने से कहां पर मेरे से क्या होने जा रहा है। भले ही भ्रमवशात पाप की चिंतन हो गई है, तो वह भी ये साधक की विलक्षण होता है। इसलिए योग सूत्र के भाष्य में कहा अक्षिकल्पोयम्, अक्षी का जो पंखुड़ियां है उसके समान होता है अंतकरण शुद्ध साधक। जैसे हल्का सा भी धूल कण आ रहा है तो क्या करता है? फट बंद हो जाता है। आपके पल क्यों गिरते रहता है बार बार? उसको लगातार रहता है कि कोई ना कोई अनवांटेड मटेरियल, कचरा पसरा धूल पाड़ अंदर घुस ना जावे, इसे बार बार यूं करके ये रहता है वो रक्षा कर। यही साधक का काम है, बार बार इंद्रियों को नियंत्रण स्तर से रखना है, दरवाजा बंद करना है बार बार। ज्यादा खुला रखोगे तो सब कचरा अंदर घुस जाएगा, बहुत नियंत्रण की अपेक्षा होती है। इसलिए संयत इंद्रिय बहिरंग साधन, जब अंतरंग साधन के वर्णन हुआ भगवान ने क्या कहा? संयत इंद्रिय श्रद्धावन लभते ज्ञानम तत्पर। एक साधक जिसके अंतरण शुद्धि है उसका यही हाल होता है, किंचित पाप की संभावना की कल्पना भी मन में आ जाए, झूठी कल्पना भी आ जाए, तो अंदर से कहां चल जाए क्या होने जा रहा है, तुरंत सतर्क हो जाता है, अपने आप को रक्षा करने की कोशिश करता है कि यह पाप न होवे। भ्रमती वच मे मनः, आज लगता है कि मेरा मन पूरा चक्कर काट रहा है, सारा संसार घूमता हुआ दिखने लग गया, खुद घूम रहा है। क्यों? निमित्तानि च पश्यामि, मैं अच्छे निमित्त को देख रहा हूं क्या? नहीं नहीं, विपरीतानि केशव, विपरीत निमित्तों को देख रहा हूं। स्वप्न में भगवान दिखाई दे रहे हैं, अच्छी सूचना है। असप जो है मुर्दे दिखाई दे रहे हैं, रोता हुआ दिखाई दे रहे हैं मुर्दे, अच्छी सूचना नहीं है ना। स्वप्न पर निर्भर है ना, जैसा स्वप्न के सूचक है। अधिकतर पूर्व अनुभव के मिथ्या स्वप्न आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं जो भविष्य निकट में होने वाले को भी दिखाते हैं। एक आदमी को लगातार 3 दिन दिखाई दिया स्वप्न, एक ही स्वप्न दिखाई दिया, घर के ऊपर उल्लू बैठ रहा, तो आया कहा महाराज जी इसका क्या अर्थ होगा, समझ में नहीं। बार बार वही स्वप्न दिख रहा है, भगाता है फिर वाक्य बैठता है उल्लू। तो हमने देखा पुस्तक खोल खाल करके, भाई इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो है शास्त्र में लिखा हुआ कि यदि 1 साल मृत्यु है तो क्या क्या दिखने लगता है, तो समझना कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारा मौत है। 9 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, पे ये सब दिया हुआ है। क्या दिखता है तो क्या समझना है, उसमें पढ़ते पढ़ते निकल गया 3 महीने में तुम्हारा मौत है। और तुरंत रेडी हो गया, अच्छा आदमी था, साधक था, तो तैयार कर लिया उन्होंने कि अब तो जाना है, 3 महीने में जाना है। जब शास्त्र कह रहा है जिसको ऐसा उल्लू दिखाई दे, वे बार बार 21 में अपने घर में बैठा हुआ दिखाई दे, तो निश्चित रूप में ना जाना है। और ठीक वो जो दिखाई देते रहे जिन दिनों के, उस तारीख के हिसाब से ठीक 3 महीने पूरा होते होते वो, जैसे शास्त्र की बात बिल्कुल 100% करेक्ट। स्वप्नों के बारे में देखा हमने भी, अपने खुद के स्वप्न में कई बार होते हैं तो देखा, उसको स्टडी कर, स्वप्न ज्ञान का पुस्तक है तो उसे देखते हैं, टैली करके कई बार सच्चाई हुआ। तो ये है कि जो दिखाई दे रहा है क्या दिख रहा है उसको, विनाश के ही निमित्त दिखाई दे रहे हैं, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि। यहां भी संबोधन दिया, हे केशव, बहुत सुंदर संबोधन है दोनों कृष्ण और केशव। मेरे भ्रम का, मैं हो सकता है मैं भ्रमित हूं, गलत विचार में हूं, लेकिन मेरे इस भ्रम को, मेरे इस अज्ञान को आप ही कर्षण करके निकालेंगे। और मैं इस दयनीय स्थिति में हूं इस समय, जैसे ब्रह्मा और शिव जी थे किसी जमाने में, तो आपने उनको उद्धार किया है, उसी प्रकार मेरा भी आज आप उद्धार करें। इसलिए केशव कश्च ईशश्चेति केशव, कश्च ईशश्चेति केशव, ब्रह्मा रुद्रो इत्यर्थः। कहा पुलिंग में जो प्रयोग है ना, भी कहा इसका अर्थ है ब्रह्मा, नपुंसक में हो जाए कम उसका अर्थ होता है फिर ब्रह्म, नपुंसक हो तो ब्रह्म साक्षात, और पुलिंग हो तो ब्रह्मा। कश्च ईशश्च इति केशव, केशव यह है टीका को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ईशो रुद्र संहर्ता, तौ वाति अनुकंप्यतया गच्छति इति केशव। वागति गंध नहीं होगा तो वाति अनुकंपितया गच्छति, उन दोनों के प्रति आप अनुकंपी मान करके कृपा किए थे, वर्तमान अवतारी ब्रह्मा के पर अनुकंपा करके हैं। भगवान कृष्ण का अवतार है उसके लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया जाकर, संसार में स्थिति बुरा हालत हो रखी, गौ माता आई, फिर देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए भगवान श्रीमन्नारायण के पास और विष्णु से प्रार्थना किया कि आप जो है उद्धार कीजिए। इसलिए हमेशा ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर कई बार आप आए और उद्धार किए, और शिव जी को संकट कब आया था, भस्मासुर से संकट आ गया था, भस्मासुर ने शिव जी पर सर पर ही हाथ रखने लग गया, उल्टा जिससे वरदान पाया उसी को पहले टेस्टिंग कर रहा, तब भागे शिव जी तो पीछे जो भी भाग रहा है पकड़ने के लिए, तब बीच में कहीं किसी पुराण में ब्रह्मचारी के रूप में, कहीं मोहिनी के रूप में आए, जैसे भी आए विष्णु भगवान आए और कहा कि भाई जैसे नाचूंगे वैसे तू भी नाचोगे, तभी तुमसे हम शादी करेंगे, ऐसे मोहिनी के प्रकरण में आता है। और ये ब्रह्मचारी है तो ऐसा नहीं है, वो रोक दिया, रोक दिया, क्यों रोक रहे हो भाई, बातचीत होती है तो ये बातें हुई, फिर कहा आप जैसे को वैसे मैं करूंगा, मान लेता है तो कहते ठीक है, मैं ऐसे नाचने लगा ब्रह्मचारी और अपने ऊपर लाया तो खुद ही भस्म हो गया, उसके हाथ को उसके सर पर करवा दिया, तो शिव जी को बचाएंगे नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी को बारम्बार आप संकट से बचाते हो, शिव जी को संकट से बचाते हो, आज मैं भी संकट में फंसा हूं। वे अति महान देवता लोग, वे जब अनुकंपी है, मैं तो क्षुद्र मानव हूं, मैं अनुकंपी क्यों नहीं हूं, कई मुक्ति के लिए जब मैं भी अवश्य अनुकंपी होने के नाते मेरे पर भी आप दया करके मेरे इस संकट को दूर कीजिए, इस निवेदन करने के लिए अंत में आप केशव बोलते। तब भगवान कहेंगे भाई तुम्हारे संकट कहाँ है, क्यों तुम्हारे अंदर संकट आ गया है, तब वह अपना सफाई देता है, वर्णन करता है शास्त्र श्रुति स्मृति युक्ति नीति, इन चार के आधार पर यहां से लेकर अंत तक बोलेगा, कहीं श्रुति है कहीं स्मृति है कहीं युक्ति है कहीं नीति है। अब पहले वो दिखाना चाहता है जब बांधों को देख लिया इनको मार के मुझे मिलेगा क्या, पहले बताया था ना मैंने शुरू में ही, कर्म का फल का चिंतन करेगा तभी वास्तविक वैराग्य होता है, ये भी अपने कर्म फल का चिंतन कर रहा है, कर्म क्या है यहाँ पर, योद्धक कौन है, देख लिया किनके द्वारा किनके साथ युद्ध कर रहा है वो भी देख लिया है, अब विचार कर रहा है इनको मारने से मिलेगा क्या मेरे को, ये मान लो ये मुझे मार डालते हैं मेरे को स्वर्ग जाना पड़ेगा, यही तो होगा दिखे दिख, क्योंकि लगा है श्रुति कहती है बाद मऊ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राज्योग युक्त रणेच्छाभिमुखे हतः, परिव्राड योग युक्त रणेच्छाभिमुखे हतः, अभिमुखो हतः है श्लोक टीका। द्वाउ इमौ पुरुषो लोके, लोक में दो पुरुष हैं जो कि क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य मंडल भेदिनो, सूर्य मंडल का भेदन करके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, कौन दो, योग युक्त परिव्राजक सन्यासी और दूसरा रणे युद्ध में सम्मुख में लड़ लड़ के मर जाए वो व्यक्ति, रणे अभिमुख को आता है पराम भाग रहे तो मारे तो कायर है, मर गया तो नर्क में जाए कायर मर उसकी खातरी पूरी अपने शास्त्र धर्म का पालन करता हुआ लड़ते हुए मर जाए ऐसे जो क्षत्रिय होता है वह भी अनायास स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। इसको याद है वो ये सब पढ़ा है द्रोणाचार्य जी से सारे श्रुति स्मृति सब पढ़ा है ना वो। इसके आधार पर यदि भगवान कहे तुम लड़ो स्वर्ग मिलेगा तेरे को गत नहीं न श्रेयो न पश्यामी हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो न पश्यामि। मैं यह श्रेय नहीं देख रहा हूं न प्रेय न श्रेय है तो निःश्रेयस्व दूर की बात प्रेय नहीं है श्रेय नहीं है तो निःश्रेय कहां से मिलना है, है? निःश्रेय मोक्ष तो दूर हो जाएगा इसे जान के वो न च प्रेयो न पश्यामि नहीं बोला न च श्रेयो न पश्यामि। मैं समीप में होने वाली घटनाओं का चिंतन कर रहा हूं अनुमने समीपे संभाविता या घटना तम विलोक्य उसका विचार करने पर मेरे को लगता है श्रेय भी होने वाला नहीं स्वर्गादि मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा कहा है ना श्रुति रहने चाहती मुको हता तुमको मिलेगा कहते नहीं वो श्रुति ये नहीं कहता है स्वजने भी रहने स्वजन से युद्ध लड़के मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा कहा है वो श्रुति में ये कुतर्क है इसी का नाम कुतर्क। अर्जुन कहेगा श्रुति तो ठीक कह रही है रण में सम्मुख होकर लड़ते हुए मरने वाले को स्वर्ग मिलता है किसके साथ रण में किसके साथ लड़ने पर वास्तव में शत्रु होता ना यहां तो स्वजन है शत्रु कहां है देखो शत्रु भावना खत्म है उसके अंदर स्वजनम आहवे हत्वा आहव में युद्ध है युद्ध में स्वजन को मार करके श्रेय नहीं मिलेगा वो श्रुति स्वजन की बात नहीं कहती वास्तविक शत्रु के साथ लड़के थी लड़ते लड़ते मरता है वो स्वर्ग को मिलता है और यहां तो शत्रु नहीं तो मेरे स्वजन है मेरे बांधव इनसे लड़के तो मेरे को स्वर्ग मिलने वाला नहीं कहते स्वर्ग मिले नहीं मिले छोड़ो तुमको विजय तो मिलेगा ना क्यों मैं होना गारंटी यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूति बताया ना अंत में विजय निश्चित है मैं हूं तेरे साथ तो तेरा विजय निश्चित है ऐसे तुम लड़ो कोई मुझे विजय भी नहीं चाहिए ऐसे विजय लेके क्या करूंगा जो अंत में मरने के बाद नरक जाना पड़े स्वर्ग भी ना मिले ऐसा विजय लेके मैं क्या करूंगा भाई तुम अपने लिए मत लड़ो तुम्हारा विजय तुम्हारा भाई के लिए युधिष्ठिर के लिए तुम विजय प्राप्त करो कभी युधिष्ठिर को विजय प्राप्त क्या फायदा होगा तो राजा हो जाएगा ना राज्य मिलेगा विजयम राज्यम तो राज्य में लगा तो क्या हो गया ठीक हो राजा हो जाएंगे वो बैठ जाएंगे लेकिन हमारा लाभ क्या होगा उसमें आज इसलिए यही होगा ना अहिक लोग भोग मिलेगा इसलिए नहीं कहेगा तुम जाओ सन्यास हो गया तुमको हमको राजा बना दिया तो चले जाना सन्यास करो तपस्या करो सारा पाप नष्ट कर लो तुम इतने को मार के तुमने हमको राज्य दिलाया है ऐसे में हमको सन्यास रहने देगा युधिष्ठिर कभी नहीं वो तो बांध के रखेगा हमको साथ में हमेशा के लिए और नतीजा यह लोक का भोग मिलेगा सुख मिलेगा और वह सुख भी अधर्म पूर्वी का प्राप्त सुख है स्वजन हत्या अधर्म है उस अधर्म पूर्वी का प्राप्त सुख भी मैं नहीं चाहता इसे कहते तीनों को निषेध करता है न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखान अब दूसरों के लिए विजय मैं नहीं चाहता दूसरों के लिए राज्य क्यों मैं खुद अधर्म पर कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूं और इतना ही नहीं मैं अपने भाइयों को भी अधर्म पर कुछ ला के देना नहीं चाहता अधर्म के द्वारा क्यों अधर्म क्यों स्वजन हत्या अधर्म है तो मोक्ष आपके लक्ष्य तो प्राप्त होना दूर की बात है यह लोक पर लोग दोनों ही चला गए मेरे हाथ से है ना अधर्म पूर्वक कुछ प्राप्त करना क्या है यह लोक का नाश कर लेना अपर लोक तो प्राप्त होना है नहीं इसे कहते हैं तो पहले श्रेय का कर दे परलोक का निषेध कर दिया और विजयम राज्यम सुखा इसके द्वारा जो है यह लोक को खत्म कर दिया। इसलिए ऐहिक भोग से भी अपना वैराग्य एक तरह से प्रकट कर दिया। ऐहिक भोग से वैराग्य है, परलोक की भोग से भी वैराग्य है, पारलौकिक चित्त मिलना है ही नहीं इस कार्य से। अर्थात ये कहना चाहता है इसलिए इस एतार शुद्ध से द्वारा मुझे जो प्राप्त होना है इनको मैं नहीं चाहता हूं, इससे अच्छा है मैं संन्यास मार्ग प्राप्त कर लूंगा तो मेरे को मोक्ष अनायास प्राप्त हो जाएगा। कितने बढ़िया कर दिया, यानी ये नहीं अकल उसको तुम परधर्म को अपनाओगे, स्वधर्म को त्याग कर। स्वधर्म छात्र धर्म युद्ध धर्म था और परधर्म संन्यास ब्राह्मण धर्म है उसको अपना रहा है और शास्त्र के कुतर्क के द्वारा काट कर दे रहा है। रणे को संकोच कर लिया, रणे कर क्या किया उसने, स्वजन भिन्न शत्रुजन रणे, स्वजन से भिन्न शत्रुजन से युद्ध जो हो उस युद्ध में मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा। स्वजन शत्रु रूप में हो तब भी नहीं, ये उसकी कुतर्क से उस शास्त्र के अर्थ को अनर्थ कर लिया और अपने आप को संन्यास के अधिकारी स्थापित कर रहा है, कोशिश करता है। विजयन न स्वार्थ चेत भ्रातराद्य भी अनुचितम एव, भ्रातराद्यों के लिए भी यह बात उचित नहीं है। और यहां संबोधन कृष्ण शब्द दिया, हे कृष्ण, पूर्व श्लोक में केशव था और यहां कृष्ण पहले भी कृष्ण था। कृष्ण शब्द से यहां पर सूचित किया सदानंद स्वरूपत्वा शोक असंसर्गित्व मम शोक अपि निवारय, अथवा सर्व भ्रम पाप कर्षण कृष्ण, सारे भ्रम और पाप और अविद्या ज्ञान को कर्षण करने वाले हो इसलिए आप कृष्ण हो, तो मेरे अंदर इस समय जो अज्ञान या अविद्या है या भ्रम है इसको भी कर्षण करके निकाल दो। इस निवेदन पूर्वक एक तरह से कृष्ण संबोधन होता है। यदि भी भगवान भी कहते हैं कि जिस पर अनुग्रह करना होता है भगवान सारे ऐश्वर्य छीन देते हैं। यस्यानुग्रह इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम्, यस्य अनुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम् कर दिया भागवत का श्लोक। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसके सारा वित्त को मैं हरण कर लेता हूं। सारे प्रकार के वित्त का मतलब क्या, मानुषी वित्त दैवी वित्त सब, ज्ञान नहीं, ज्ञान को तो कोई हरण ही नहीं कर सकता, आप तो स्वरूप है नहीं, ये विद्या नहीं लेना, ये भी सब हरण हो जाएगा, वही उसको हो ही रहा है, अर्जुन का तो हरण कर ही लिए हैं अभी, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गया है, सारा शास्त्र गणित कर रहा है, लेकिन उस पर कृपा करना चाहते हैं ना, उस पर अनुग्रह करके तद्द्वारा हम सब पर अनुग्रह करना है ना, इसीलिए भगवान उसके सारा इस समय शास्त्रीय विद्या पवित्र हरण कर दिया, इसलिए शास्त्र को सब उल्टा का पुल्टा लगा रहा है, सब अनर्थ करेगा। और पहले 13 साल तो हरण कर लिया, तैयार करना पड़ता है कि किस पर कृपा करनी हो वह व्यक्ति सम्यक तैयार है या नहीं, यह भी गुरु का कर्तव्य शिष्य को तैयार कर देना। फैक्ट्री में से तो आ गया कबाड़ है, संसार भी फैक्ट्री से जो कबाड़ है वही तो आता है ना गुरु के पास, कुछ वैराग्य किसी कारण से वैराग्य हो गए गुरु के पास आ गया, विवेकहीन तो है ही वो, जो घर से ही शास्त्र वगैरह पढ़ लिख करके पूर्ण विवेक और वैराग्य से आने वाले कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल तैयार माल चेड़ा कोई नहीं मिलता ऐसे चेड़ा, क्षुद्र वैराग्य से आते हैं, पूर्ण वैराग्य से भी नहीं आते हैं, क्षुद्र वैराग्य से आने वाले मिलते हैं, मरकट वैराग्य श्मशान वैराग्य से होकर के आते हैं, सम्यक वैराग्य वाले भी नहीं आते, विवेक तो लगभग नहीं है यहाँ, हम लोगों को आयु उन्मिल से पढ़ाना पड़ता है, लघु से शुरू करना पड़ता है, शास्त्र ज्ञानी नहीं तो विवेक कहां से होना, शास्त्रों से नित्यानित्य का विवेक होता है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक होता है, सारा विवेक शास्त्र पर निर्भर है। तो सम्यक वैराग्यहीन सम्यक विवेकहीन को यदि शिष्य बना लेना चाहें तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कृष्ण बता रहे हैं 13 साल हम तुम्हारा पीछे रह गए हैं, 12 साल तुम लोगों ने जंगल में भटकाया, सारा धन दौलत छीन लिया, लोग राज्य को छीन लिया, और उस 12 साल कदम कदम पर भगवान कृष्ण पूरा पंचपाणों पर याद ध्यान रखते थे, उनके हर कष्ट में हर परीक्षा में सहयोग दिया, चाहे दुर्वासा के परीक्षा लिए, एक दाना खा के बचा दी विश्वंभर वन करके, हर प्रकरण में तैयार कर रहे हैं शिष्य को, 7-7 साल उन संरक्षा भी करते जाते, 13वां साल में भी ऐसे ही हुआ, और अभी भूमि में भी उसकी पूरी बुद्धि को अब तैयार कर रहे हैं ज्ञान के लिए, इससे उसके अंदर विद्यमान जो विद्या का सम्यक विवेचन, सम्यक अर्थ ग्रहण नहीं है स्पष्ट हो, उसको भी इसे सम्यक करना चाहते हैं। इसे कहते हैं वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनादिशो तस्यांतरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम्। वासुदेवे मनो यस्य जप होम अर्चना, जब होम अर्चना आदियों में जिसका मन वासुदेव में लगा है, तस्य अंतरायो मैत्रेय, उसके भी अंतराय, क्या है वो अंतराय, कहते हैं देव इंद्रत्वादिकं फलम्, देवदार के फल, इंद्रत्वादि फल, ये फल ही अंतराय है, ये भी विघ्न है मोक्ष में, किसी भी देवादि पद प्राप्ति भी मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक है, ये भी शास्त्र क्या है, इसलिए वो कहते हैं मुझे स्वर्गलोक में जाकर कोई देवता भी नहीं बनना है, यह लोक का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है संसार से मोक्ष चाहना ही उचित है, इसलिए अर्जुन अपने आप को मोक्ष स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है, मोक्ष होने के नाते स्वतः ही कर्म संन्यास पूर्वक संन्यास का अधिकारी अपने आप को स्थापित कर, इसी प्रकरण और आगे क्या कहता है, नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च के बाद किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा, किन्नो राज्येन, हे गोविंद, एक और संबोधन सुंदर किया, हे गोविंद किन्नो राज्येन किं भोगैः किं जीवितेन वा, स्वजनं हत्वा आह, युद्ध में स्वजनों को मार करके ऐसे राज्य प्राप्त करने से क्या लाभ है, किम भोगई ही किम जीविते नवा, किमनो राज्य में से शम को बता रहा है, शम है मानस, अपने अंतकरण का ऊपर उसका पूरा शमन है, और किम भोगई मन इंद्रियों का भी भोग मुझे नहीं चाहिए, बाह इंद्रियों का दमन दम भी प्रकट कर रहा है, शम दम दोनों प्रकट कर दिया, जीवितेन वाक्यम, और सुख साधनों से जीवित होने से क्या लाभ है, राज और भोग को प्राप्त करने का मतलब क्या, सुख साधनों से जीवित में रहना नहीं चाहता, अर्थात मैं तितिक्षा करना चाहता हूं, शम दम तितिक्षा, जीवितेन वाक्यम एक कर दिया। तब कहते हैं कि देखो यहां पर भी यहां जो विशेषण है, संबोधन है आपका वासुदेव, ये संबोधन दे दिया इसने, इस संबोधन का मतलब क्या, गो शब्द से लेना है इंद्रिया, इंद्रियाणी, मसूदनी तीसरी पंक्ति गो शब्द वाच्यानी इंद्रियाणी अधिष्ठानते नित्यम प्राप्त, उन इंद्रियों का भी अधिष्ठान रूपेण नित्य प्राप्त है आत्मा, सकल इंद्रियों का अधिष्ठान क्या है, आत्मा ही, सारा संसार का अधिष्ठान ब्रह्म है, अरे इंद्रियों का अधिष्ठान अधिष्ठानतया हमें नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है आत्मा, जब मुझे आत्मा ही प्राप्त हो गया है, अर्थ में जीवन मुक्त हो गया हूं जो, तो मुझे इनकी क्या जरूरत रह गया, किम नो राज्य न किम भोग गए जीवते न वादी, जीवन मुक्ति प्राप्त होने के बाद में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, अथवा आप जिस जीवन मुक्त के संग की वजह से मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण कैसा है, गोविंद है, नाम से भी है स्वरूप से भी है, अतः कृष्ण जैसा जीवन मुक्त वहां पर सशरीर विद्यमान है, उनके संग के वजह से मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सत्संग ना, सत संग, सत पुरुषाणाम संग, अत सत ब्रह्म तत्व, सत क्या है ब्रह्म तत्व, तस्य संग इति सत्संग, तस्मिनेव संगम आसक्ति रस्य स, उसी ब्रह्म तत्व में ही आसक्ति, वृत्तियों की आसक्ति ब्रह्म तत्व में हो जाना, ऐसी जो माध्यम उसका नाम सत्संग है। अथवा सत्पुरुष जो हमारी वृत्तियों को सत्व में स्थापित करते हैं, ऐसों के संग का नाम सत्संग है। ऐसे गुरुजनों गुरुजनों में आचार्यों में आसक्ति रहना वो सत्संग है। इसलिए कहते हैं कि ये जो गोविंद सबसे ज्ञापन करा रहा है, मम अहिक फल विरागम जानासी, देखो कर मम अहिक फलम पारलौकिक फलम जो वैरागम जानासी की सूचन संबोधयति गोविंद इति, कहते कि भाई आपके अंदर भले वैराग्य है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अपने भाइयों के लिए, अपने दादा मामा चाचा ताऊ अन्यों के लिए कम साम्राज्य प्राप्त करो, क्योंकि स्मृति वाक्य है जो उसके दिमाग में है, उसके लिए अगला जवाब देना चाहता है। अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्येति मनुरब्रवीत, अभी अकार्य शतम अपि, जो नहीं करना चाहिए ऐसे भी सैकड़ों कर्म कर दो, अर्थात निषिद्ध कर्मों के माध्यम से भी यदि भर्तव्यम, माता पिता आदि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों का भरण पोषण करना चाहिए ऐसा मनु ने कहा है, इसलिए स्वजन हत्या निषेध बनी हो ऐसा निषिद्ध कर्म करके भी तुम्हें राज्य प्राप्त करना ही चाहिए, अपने ही स्वजनों के अन्य जो लोग हैं उनके रक्षा के लिए, मां है बैठी हुई महान उसकी सुख के लिए करो। तब कहते नहीं, जिनके लिए करना है मैंने वो सब मरने के लिए बैठे हुए तैयार है, मैं क्या करूं, ये स्मृति के आधार पर मैं नहीं लड़ सकता, ये स्मृति भी बेकार गई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है भर्तव्यों के लिए ना, भरण पोषण के योग्य जो है हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग माता पिता वगैरह उनके लिए ना, लेकिन उनमें से किन के लिए, कुंती को छोड़कर बाकी सब यही है, और कुंती तो जब ये सब मर जाए तो अपना वो भी मर ही जाएगी, उसके लिए भी जरूरत नहीं राज्य की, क्यों लड़ूंगा मैं, जब वो सुनेगी युधिष्ठिर मर गया, भीम मर गया, नकुल मर गया, सहदेव मर गया, इसे हार्ट फेल हो जाएगा, उसके लिए राज्य की से जरूरत नहीं है, जो वहां रह रहे हैं उनमें से किसी के लिए जरूरत है नहीं है, जो यहां है ये सब मरने को तैयार खड़े हैं, इसे मैं किसके लिए लड़ूं, इस स्मृति के अंदर लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्येति मनुरब्रवीत, यह स्मृति भी यहां पर नहीं घटती है, क्योंकि एषा मर्त्ये कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। और बहुत बड़ी बात कह दिया, या तो दो है हेतु, वर्तमान का सामीप्य वर्तमान उद्वा, वर्तमान के समीप भविष्य में होने वाले को ध्यान रखते हुए कह दिया त्यक्त्वा, ऐसा मरे हुए हैं प्राण को त्याग करके खड़े हैं, मैं सब मुर्दे खड़े हैं, यहाँ प्राण को त्यागा वो क्या होता है, मुर्दा तो होता है, मुर्दे थोड़े खड़े हैं वहां पे, त्यक्तुम होना चाहिए ना, प्राणास्त्यक्तुम ऐसा होना चाहिए, प्राणों को त्यागने के लिए खड़े हैं ये, तैयार हम मरने को रेडी हैं बोल रहे हैं, और इसे उल्टा क्या कह दिया, प्राणास्त्यक्त्वा प्रयोग कर दिया, ऐसा प्राण को त्याग के खड़े हैं, मेरे सब मुर्दे खड़े मरे हुए हैं। अब ये अभी विश्व दर्शन तो हुआ नहीं है, तो कैसे निर्णय ले रहे सब मरे हुए पहले से, निर्णय नहीं है, इसका भी बड़ा रहस्य से जो कहा है प्राणास्त्यक्त्वा धना, क्योंकि कहना क्या चाह रहा है, ये सब मिथ्या है, क्योंकि इनमें वास्तविक स्वरूप देखता हूं तो क्या है, हम लोगों के द्वारा जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जब व्यक्ति निश्चय करके आ गया मृत्यु भय को त्याग कर मृत्यु को स्वागत करने खड़ा है, इधर प्राणास्तिकता का तात्पर्य, तब कहते वहां वो करना क्या चाह रहा है, लोक संग्रह के लिए भी, लोक संग्रह के लिए भी युद्ध करना उचित नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि जो है जिनको हम लोग करना चाह रहे हैं वो सब ही ना जिनके लिए लोक संग्रह का मतलब क्या, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए, एक आदर्श स्थापना करने। किनको आदर्श स्थापना करो? मेरे बच्चों के लिए, वो भी यहाँ मरने बैठे हुए हैं, पोतों के लिए, वो भी यहाँ खड़े हैं सारे। किनके लिए आदर्श स्थापना करना है? जिनके लिए आदर्श स्थापना करने लोक संग्रह में वहां पर कहा जाता है, वो भी सब यहाँ लाइन में आ गए। और सर्वात्म भाव दृष्टि विचार करूं, सर्वात्म भाव दृष्टि से, क्योंकि ये सब के सब प्राण को त्यागे हुए ने प्राण रहित स्वरूप देख रहा हूं। प्राण रहित स्वरूप क्या होता है? है जीव भाव रहित हो ना, प्राण है तो जीव है माना जाता है। प्राण रहित स्वरूप का मतलब जीव भाव रहित, जीव भाव रहित स्वरूप क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप हो गया। अति प्राणांश चक्वा धनानी चक्य द्वारा सर्वात्म भाव दृष्टि का कथन कर रहा है। इसलिए जिसने मुझे आप गोविंद के संग के वजह से सर्वात्म भाव दृष्टि आ गई है, इसलिए मुझे युद्ध लड़ना नहीं है, मुझे तो सन्यास के अधिकारी हो गए। ये सर्वात्म भाव दृष्टि ही सन्यास का मुख्य अधिकारी। सभी में आत्मभाव करने की सामर्थ्य आज आत्म दिखाई देने लगता है, वो सन्यास का वास्तविक अधिकारी। यह शब्द प्रयोग इसलिए जान त्यक्ता प्रयोग, त्यक्तम ना प्रयोग करके त्यक्ता प्रयोग कर दिया, ताकि दिखाने के लिए जीवित में भी सत्यत्व होता है, अजीवित में सत्यत्व होता ही नहीं है। यानी क्योंकि उपनिषद में छांदोग्य में आया है, जब व्यक्ति का प्राण है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब व्यवहार होगा, हाँ, और उस समय यदि किसी लोग गाली भी दे दोगे, लोग क्या क्या बोलेंगे? बहुत दुष्ट है, तो माता पिता गाली देता है, बहुत बदमाश है, बिगड़ गया है, धिक्कार है इसको, ऐसा बोलेंगे सब आपको। और वही माँ बाप के मरने के बाद, ऐसा माँ बाप तो मरते नहीं, शरीर तो मरा, जिस शरीर को माँ बाप करके सेवा करते थे और बड़े सम्मान करते थे, पूजा करते थे, उनके सामने कभी दुष्शब्द भी नहीं बोलते थे, आप उसके मुर्दे को क्या करोगे? जलाओगे कि नहीं जलाओगे? जलाते उसके हाथ पर सब खट खट टूट जाते हैं, वहां पर वो हड्डी इधर बिखरने लग जाते हैं विस्फोट होकर के, तब उसको पकड़ के इकट्ठा करते हो, बढ़िया ढंग से जलाते हो है ना, तब कोई आपको नहीं कहते क्या आदि पिता को जला रहा, तो कहता है नहीं, आप भी बोलते हो पिताजी नहीं चले गए, हे पिताजी का शरीर है। इसका मतलब क्या? उस शरीर में जिसको पिताजी या माताजी कह रहे थे वो अलग चीज है शरीर से, वो क्या है? वो प्राण। जब प्राण चला गया तभी तो आप कहोगे ना कि पिताजी चले गए, माताजी चले गए। और वो प्राण को जब नहीं रह गया, फिर रह क्या गया? मुर्दा रह गया, शरीर दृष्टि मुर्दा रह गया। और वह प्राण त्याग दिया का मतलब क्या? वैशिष्ट्यता को भंग कर दिया। वैशिष्ट्यता का भंग होने का मतलब क्या? जीव भाव का भंग होना, जीव भाव का भंग होना ब्रह्म भाव में स्थित होना। अर्थात मैं इन सबको ब्रह्म दृष्टि से मैं देख रहा हूं, जो सबको मैं आत्मदृष्टि या ब्रह्म दृष्टि से देख रहा हूं, तब मेरे किसको मारू? केन कम पशिये यत्र तु सर्वम आत्मैव अभूत तत्र केन कम पशिये। जब सब आत्मरूप हो गया है मेरे लिए, अब मैं किसको कौन शत्रु से क्या लड़ूंगा, किससे कैसे लड़ूंगा? मैं अपने से लड़ रहेगा, जो भी मेरे से अभिन्न है वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मैं अभिन्न है, तो कौन किससे लड़ेगा? मैं इस दृष्टि सर्वात्म भाव दृष्टि का ही संकेत करता है प्राणास त्यक्त्वा धनं। धन क्या है आपके पास? सबसे बड़ा धन आपके पास आपका अहंकार। प्राण और अहंकार दो के वजह से तो आप बैठे हो। अहंकार ढीला हो जाए तो भी आप बैठ नहीं सकते, प्राण ढीला हो जाए तो भी नहीं बैठ सकते। आपके अहंकार पर हम चोट दे दें, अगला दिन से आप यहां बैठोगे ही नहीं है या नहीं? कई विद्यार्थियों को अहंकार चोट लगता है ना, उस बाद वो विद्यार्थी भाग जाता है, स्वामी ऐसे फायरिंग कर देते हैं। कई बार हुआ कि लोगों की अपनी अपनी निष्ठा रहती किसी चीज पे, श्रद्धा बनी हुई है, ओ मैं इस पर टक्कर मार देता हूं जोर से, तो भाग जाते हैं। तो हमारे संप्रदाय की निंदा कर दिया, हमारे गुरु जी की निंदा कर दिया। अरे निंदा निंदा के लिए नहीं है वो, आपको विवेक जागृत करने के लिए है, विधेय की स्तुति के लिए। कुमार भट्ट सुंदर कहते हैं, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य अपितु विधेय स्तुतये, हमेशा निंदा का लक्ष्य निंदा में नहीं होना चाहिए, विधेय का स्तुति के लिए होना। आपका लक्ष्य क्या निंदा करने का, ये विचार नहीं। किसी के अगर दोष देखना भी गलत है, उचित भी है। क्यों देख रहे हैं उस पर निर्भर है। पहले बता चुका हूं एक बार, यदि आप दूसरे को दोष अपने ही श्रेष्ठता के लिए देख रहे हो तो गलत है, या दूसरों के दोष दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरों अन्यों के सामने में अपमानित करने के लिए कर रहे हो तो भी गलत है। यदि इसने देख रहे कि वह दोष को समझा आपने, इस दोष के वजह से अमुक का पतन हुआ या जो भी गड़बड़ी हुई है, वह दोष मेरे अंदर तो नहीं है, खुद के अंदर अन्वेषण करने के लिए आप दोष दर्शन कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है कि वो आप अपने आप की शुद्धिकरण में प्रयोग कर रहे हैं। यदि नहीं भी हो तो वह दोष हमारे अंदर न आए, इतनी सतर्कता बरतने के लिए आप दोष को देख रहे हैं तो भी उचित, जो भी अपने लाभ लेगा। क्या हमें दोष ज्ञान है तो उस दोष से हम बच सकते हैं। यदि आपको बुखार का ज्ञान नहीं है और आपको बुखार आ जाए तो आपको मालूम होगा कि मेरे को बुखार आया है। सब बुखार का ज्ञान भी जरूरी है, तभी पता चलेगा हमें बुखार आया है, तो मालूम हो जाएगा हमें बुखार आया है तो दवा खाएंगे, इलाज करेंगे उसका। दोष ज्ञान स्व में परीक्षण करने के लिए और स्वगत दोषों में निवृत्ति करने के लिए हो तो कोई आपत्ति। इसलिए यहां पर कहते हैं धन सबसे बड़ा क्या आपके पास, अहंकार भी धन है और जीव भाव जो प्राण है, जीव भाव है दो है। ये दो को मिटा दिया, दो को त्याग कर बैठे हैं का मतलब क्या है, दोनों रहित होकर रहने का मतलब ब्रह्म भाव में स्थित होना है। आज दोनों शब्दों के प्राणास्तित्व धनानी के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं, यहां सर्वात्म भाव दृष्टि हमारे अंदर है, अतएव मैं संन्यास के अधिकारी हूं। ये सामर्थ्य कांक्ष दंडो नो या न जो शब्द है, ना शब्द तृतीया का बहुवचन अस्माभि, कईर मया योद्ध में एक वचन प्रयोग किया था और अपने खुद के लिए अस्माभि प्रयोग कर रहा है। अस्माभि येषाम अर्थे राज्यम भोगा सुखम च कांक्षितम, हमारे द्वारा जिन लोगों के लिए राज भोग सामग्री, भोग से तरह भोग सामग्री और सुख हम चाह रहे हैं, ते इमे प्राणास्तित्वा धनानि च युद्ध्यवस्थिताः, और वे सब के सब यहां पर प्राणों को त्याग कर धन सहित यहां पर खड़े हैं।